tynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8 listopada, piątek i 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Grzywna dla Zbigniewa Ziobry za to, że nie stawił się przed komisją Pegasusa. Spada liczba przestępstw seksualnych w taksówkach na aplikację. Trwają ćwiczenia przed głównymi warszawskimi obchodami Święta Niepodległości. 2000 zł grzywny będzie musiał zapłacić Zbigniew Ziobro. To kara za niestawienie się na ostatnie posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Były minister sprawiedliwości zignorował w sumie 4 wezwania. Posłowie z Komisji Śledczej, którzy skierowali wniosek o grzywnę, domagali się kary w wysokości 3000 zł. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał jednak, że w tej sprawie nie należy nakładać kary maksymalnej. W uzasadnieniu czytamy, że Zbigniew Ziobro został prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia z 14 października. Sąd ustalił, że następnego dnia polityk przez prawie 4 godziny zeznawał w innej sprawie w prokuraturze. Uznał, że zachowanie Zbigniewa Ziobry było przejawem, tu cytat, przynajmniej zlekceważenia obowiązku ustawowego. Postanowienie nie jest prawomocne. Zbigniew Ziobro może złożyć na nie zażalenie. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Coraz mniej przestępstw seksualnych w taksówkach na aplikacje z danych przedstawionych Polskiemu Radiu przez policję wynika, że liczba takich zgłoszeń spadła niemal o połowę. Zmiany w prawie, więcej kontroli policji i nowe systemy bezpieczeństwa u operatorów. Wszystko to przyczyniło się do spadku liczby zgłoszeń o takich przestępstwach. Liczba w 2023 roku wyniosła 41. W tym roku odnotowaliśmy tego typu zgłoszeń 23. Mówi rzeczniczka prasowa komendanta głównego policji Katarzyna Nowak. Operatorzy weryfikują kierowców, pasażer w aplikacji ma więcej opcji bezpieczeństwa. Zanim przejazd się rozpocznie, pasażer jest informowany o tym, jaki kierowca przyjedzie, jaki samochód, numer rejestracyjny, zdjęcie kierowcy. Pasażer ma możliwość podzielenia się szczegółami przejazdu z osobami sobie bliskimi. Może rozpocząć nagrywanie dźwięków w trakcie przejazdu, które później może udostępnić naszemu zespołowi wsparcie. Mówi dyrektor Krajowy Bolt, Paweł Kuncicki. Podobne narzędzia wprowadzili też Uber i Freenow. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Od czerwca obowiązują też przepisy, na podstawie których kierowcy przewozów na aplikacje muszą mieć polskie prawo jazdy. Żołnierze przygotowują się do głównych warszawskich obchodów Święta Niepodległości. Na zmianę maszerują i stają na baczność, trenują też uroczystą zmianę wardy przed grobem nieznanego żołnierza. To próba generalna przed poniedziałkową uroczystością na Placu Piłsudskiego. Z żołnierzami ćwiczą dziesiątki funkcjonariuszy innych służb, policji, straży pożarnej i służby więziennej, mówi rzecznik dowództwa garnizonu Warszawa, podpułkownik Artur Sak. Raz. W zgrupowaniu bierze udział blisko 700 żołnierzy i funkcjonariuszy. Melduje wartę gotową do uroczystej odprawy. To, co tutaj realizujemy w trakcie każdej uroczystości, wynika z zapisów ceremoniału wojskowego. Niemniej jednak składy pododdziałów ulegają co roku jakiejś tam rotacji, więc musimy tak dużą uroczystość poprzedzić zgrupowaniem. Panie pułkowniku, raz, jeden, raz. W uroczystości wezmą też udział m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej. Ukrainę czeka niezwykle trudna zima, alarmuje polska misja medyczna. Nieustająca ataki Rosjan na obiekty infrastruktury energetycznej mogą spowodować długie przerwy w dostawach prądu, wody i ciepła. Oznacza to poważne skutki dla cywilów, mówi Malwina Kosela z misji. Może się pojawić u osób potrzebujących wyziębienie organizmu, które prowadzi do chorób i osłabienia. To przede wszystkim będzie najtrudniejsze. Już teraz osoby, które pozostają przy linii frontu, osoby cywilne, to są zwykle osoby słabsze i słabe i starsze i chore. I trudno im te domy opuścić. A kiedy nadejdzie zima, kiedy pojawią się braki ogrzewania, kiedy będą przerwy w dostawie prądu i wody, pomocy będą potrzebowały jeszcze bardziej. Z prognozy ekspertów z ukraińskiego centrum analitycznego Dixi Group wynika, że zimą mieszkańcy tego kraju do 20 godzin dziennie mogą być pozbawieni dostaw. Po proteście żydowskiej społeczności przewodniczący parlamentu Austrii zrezygnował ze złożenia kwiatów w rocznicę pogromu Żydów. Walter Rosenkranz to poseł nacjonalistów, którzy wygrali wrześniowe wybory parlamentarne. Rocznica Kryształowej Nocy, czyli pogromu Żydów w 1938 roku, dopiero jutro. Już wcześniej jednak przewodniczący Bundesratu dowiedział się, że nie będzie dopuszczony do rocznicowych obchodów organizowanych przez izraelską wspólnotę religijną. Stąd pomysł, by dzień wcześniej złożyć kwiaty na Placu Żydowskim w Wiedniu, w miejscu pamięci ofiar pogromu. Waltera Rosenkranza przywitał tam jednak protest studentów, którzy m.in. przynieśli transparent z napisem „Nic nie są warte słowa tego, kto oddaje honory nazistom”. Polityk wolnościowej partii Austrii prosił o szacunek dla demokracji. demokracji, a protestujący odpowiedzieli, że chcą szacunku dla historii. Demonstranci przypomnieli Walterowi Rosenkrantzowi, że należał do neonazistowskiej młodzieżówki i czcił pamięć nazistów, także tych aktywnie zaangażowanych w mordowanie przeciwników politycznych Adolfa Hitlera. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. W Riyadzie rozpoczął się pierwszy z półfinałów WTA Finals. Mistrzyni olimpijska z Chin, Qin Wenzheng, gra z Barborą Krejcikową. Pierwszy set dla Chinki do 3. Po nich, przypomnę, na kort wyjdą uczestniczki drugiego z półfinałów, Coco Gauff i Aryna Sabalenka. A już za godzinę pierwszy gwizdek 15. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Na pierwszy ogień Piast Gliwice podejmie Beniaminka, Motor Lublin o godzinie 20:30. Natomiast Pogoń Szczecin ugościł się siebie Radomiaka, mówi pochodzący z Armenii pomocnik Vahan Bichachchian. Nie ma innej opcji, trzeba wygrywać, jest nieprzyjemniej. Przeciwnik Radomiak, ale no, gramy doma i będziemy iść po zwycięstwo. Więc trzeba skupić na nas, na naszą grę i robić maksimum, żeby wygrali ten mecz. Myślę, że każdy przeciwnik, który przyjdzie tutaj, wie, co jego czeka i my jesteśmy na to gotowi jako drużyna i będziemy to pokazać od pierwszej minuty i po prostu wygrać ten mecz. Nie milkną echa wczorajszych meczów Legii i Jagiellonii w Lidze Konferencji Europy. Obie polskie drużyny wygrały, odpowiednio Legia 4-0, a Jagiellonia 3-0. W tabeli prowadzi Chelsea Londyn przed Legią i Jagiellonią właśnie, mówi były reprezentant Polski Roman Kosecki. Jagiellonia jest na fali w Mistrzostwa Polski. Myślę, że nikt nie obstawiał, że powiem szczerze, ja też tak myślałem, czy ma taką kadrę, żeby tak grać. Ciągle coś nowego, no bo przecież puchary dla Jagiellonii to jest coś nowego. I idą naprawdę ostro. I to mi się podoba, że widać, jest tam fajna atmosfera zbudowana, fajnie tam to wszystko się układa, więc cieszmy się. No ja kibicuję każdej polskiej drużynie, która gra w pucharach. Drużyny przeciwne będą się bały. Będą się bały, jak będą przyjeżdżać. Będą miały respekt do Legii i do Jagiellonii. Kolejne spotkania w Lidze Konferencji Polskie Kluby rozegrają już 28 listopada. Legia na wyjeździe z cypryjską Omonią Nikozja, a Jagiellonia też na wyjeździe ze słoweńskim NK Celje. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie mężczyzn gra w turnieju w Budapeszcie w memoriale Tamasza Sarkoziego. Wczoraj nasi przegrali z Węgrami 1-4, a trwa starcie ze Słowenią. Końcówka meczu jest 1-1. Bramkę zdobył Mateusz Michalski. Na zakończenie turnieju zagramy z Włochami. To jutro o 13:15. W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite. Uwaga, synoptycy zapowiadają silne zamglenia i mgły, miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów, a w kotlinach górskich także marznące. Uwaga na drogach, temperatura minimalna od 1 do 3 stopni, a w dolinach podgórskich do minus 6. To w nocy. A jutro zachmurzenie duże, na zachodzie, w centrum i południu większe przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia. Rano miejscami mgły. Na północy i wschodzie pojawi się mrzawka. Temperatura maksymalna ma wynieść od plus 4 do plus 8 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Cieplej będzie na południu, tam w rejonach podgórskich nawet od plus 10 do plus 13 stopni. 8 minut po godzinie 17. Paweł Turski, Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy dla Państwa do 19. Zapraszamy do Trójki. Przed nami kilka słów o tym, jak zmieniać się będą biura rzeczy znalezionych i przepis dotyczący podniesienia wartości tych rzeczy, które należy zwracać. Zajmiemy się też szykowanymi na Święto Niepodległości atrakcjami. Będziemy mieli także dla Państwa zaproszenia. Proszę słuchać uważnie, a zaczynamy tę godzinę od Arizony. Wunderhorse. 12 minut po 17. Biura rzeczy znalezionych w największych miastach są coraz częściej zapełnione i to do tego stopnia, że niektóre planują dobudowanie przestrzeni magazynowej. Czy potrzebują reformy? Ratunkiem dla nich mają być zapowiadane zmiany dotyczące m.in. podniesienia wartości rzeczy, które należy zwracać. Zajął się tym tematem Jacek Frenzel. Propozycja zmiany ustawy o rzeczach znalezionych, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości, obejmuje znaczne podwyższenie limitu wartości rzeczy znalezionej, która obecnie to zaledwie 100 zł. Chodzi także o wprowadzenie norm dotyczących sposobu postępowania z rzeczami znalezionymi, takimi jak dokumenty zawierającymi dane osobowe. Do warszawskiego biura trafia około 10 tysięcy rzeczy każdego roku. Arkadiusz Rączkowski, Warszawskie Biuro Rzeczy Znalezionych. I stanowi to pewien problem, ponieważ ten okres przechowywania dwuletni powoduje, że te rzeczy gromadzą się w dużej liczbie. Gdyby ten okres był skrócony, można by było szybciej zlikwidować takie przedmioty. I to jest kolejna z propozycji ministerstwa. Chodzi o skrócenie terminów na postępowania poszukiwawcze do 6 miesięcy z obecnie obowiązujących 12 oraz skrócenie czasu przechowywania, a tym samym odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną do 1 roku. Zgubiłem tydzień temu, więc w tym tygodniu. Jaki to był model? Xiaomi Poco X5. Pan przyszedł do biura rzeczy znalezionych zapytać o przedmiot, który pan zgubił. Jak to się stało? Czy pan pamięta okoliczności tego zagubienia? Nie pamiętam. Pamiętam tyle, że w lesie został zgubiony. No oczekuję, że jeśli jest znaleziony, to będę mógł potwierdzić, że jest mój i wtedy liczyłbym, że mogę go odzyskać. Dużo z pana znajomych miało okazję korzystania z takiego biura rzeczy znalezionych, żeby dowiedzieć się o swoich zagubionych rzeczach? Z tego państwowego nie wiem, ale na przykład z biura ZTM to wiem, że udało się odzyskać zagubione rzeczy. No przykro mi, ale w tym okresie nie mamy takiego modelu telefonu. Yes. Ewentualnie może pan się jeszcze skontaktować za jakiś tydzień lub dwa, bo czasami też jakieś rzeczy docierają z opóźnieniem. Będzie pan próbował? Będę próbował. Przecież zgubiłem telefon. Jesteśmy w magazynie biura rzeczy znalezionych w Warszawie. Tych rzeczy, które jeszcze w tej chwili nie posegregowane, jest dosyć dużo. To są rzeczy, które przekazało do nas PKP. Pasażerowie często gubią swoje bagaże. Zdarza się, że nawet jak widzimy tutaj rowery. Rowery, plecaki, nawet rakieta tenisowa. Sprzęt sportowy często do nas trafia, natomiast królują jednak plecaki i oczywiście dokumenty. Widzę też futerał ze skrzypcami. Tak, mamy skrzypce. Zdarzają się też, tak jak tutaj widzimy, drony. Czasami namiot, czasami dywan. O jakie rzeczy najczęściej ludzie pytają? O dokumenty, telefony, słuchawki, jakieś plecaki z zawartością. Wioletta Siwicka, Biuro Rzeczy Znalezionych, Miasto Stołeczne Warszawa. Ale chyba najwięcej to telefony i dokumenty. Jak często ludzie odnajdują swoje przedmioty, zgłaszając się do państwa? W przypadku, kiedy są dokumenty, które które znajdują się w plecakach, w jakichś torbach. Przeważnie właściciele są informowani, jeśli jest możliwe ich wezwanie. Natomiast w przypadku takich rzeczy, gdzie nie mamy żadnych danych kontaktowych, wówczas przyjmujemy około 14% tych rzeczy wraca do swoich właścicieli. Jaka jest reakcja ludzi, którzy odnajdą swoją rzecz? Bardzo się cieszą. Właśnie przed chwilą miałam telefon od pani, która zgubiła torebkę z dokumentami, z innymi rzeczami osobistymi, ale dla niej na przykład też bardzo ważne były klucze, bo akurat w tej torebce miała kilka komplety kluczy. I wręcz nie wierzyła, że to w ogóle możliwe, ale bardzo się ucieszyła. I ma dzisiaj zaraz po nią przyjść, po odbiór. Jeśli nie znajdzie się właściciel rzeczy przekazanej do Biura Rzeczy Znalezionych, należy się ona znalazcy. Jeśli ten jej nie odbierze, przedmiot staje się własnością miasta stołecznego Warszawy lub innej gminy. Co roku do warszawskiego Biura Rzeczy Znalezionych oprócz plecaków, kluczy, gotówki, torebek czy smartfonów trafia około 80 laptopów i 30 rowerów. Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada przyjęcie wspomnianej nowelizacji ustawy przez Radę Ministrów w pierwszym kwartale przyszłego roku. A już teraz w Trójce pustki i telefon do przyjaciela. Wolę teraz hałas, cisza nie uspokaja. Między nami cisza, linia przestała działać. Teraz dzwonię do siebie sam. Komar boli jak szerszeń, otwiera się rana. Wieczór nic nie przynosi, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 siebie sam. Piosenki od rana, między zwrotkami twój głos mnie rozstraja, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. Kartki pełne numerów czekają na połączenie. Między nami cisza, nic nie będzie już działać. Teraz dzwonię do siebie sam. 862 752 862 752. Teraz dzwonię do siebie sam. Dzwonię sam do siebie sam. Dzwonię sam do siebie sam. Dzwonię sam do siebie sam. Dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Telefon do przyjaciela. Pustki. 19 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To jest godzina, o której mam dla Państwa zaproszenie na najbliższy wtorek, 12 listopada, do studia imienia Agnieszki Osieckiej na godzinę 19. Jeżeli mają Państwo ochotę pojawić się tam właśnie o tej porze, 22:07. A mam dla Pani Panów zaproszenie na wieczór autorski Hanny Bakuły, który poprowadzi Artur Andrus, a wystąpi Marcin Januszkiewicz. 22:07, jeżeli chcą Państwo się pojawić. Przypomnę, we wtorek, 12 listopada o godzinie 19. Wieczór autorski Hanny Bakuły, Artur Andrus, Marcin Januszkiewicz. 22:07. Minuty po godzinie 17. Przypomnę numer telefonu 22:07, jeżeli mają Państwo ochotę odwiedzić studio imienia Agnieszki Osieckiej 12 listopada o godzinie 19. Rozmowa o książce z listami Bakuły i Osieckiej. Ten wieczór autorski poprowadzi Artur Andrus, a Osiecką śpiewać będzie Marcin Januszkiewicz. 22:07, czekamy na Państwa telefony. Zaproszenia też czekają.

obowiązuje tam ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Nie będzie śledztwa w sprawie domniemanego przekroczenia uprawnień przez prokuratorów w sprawie byłego posła Janusza P. Na początku października były polityk, teraz biznesmen Janusz P. został zatrzymany przez CBA pod zarzutem oszustwa na dziesiątki milionów złotych. Jego obrońca, mecenas Jacek Dibuła, postawił wrocławskim śledczym zarzut, jakoby w dokumentach przekazanych do sądu były materiały zawierające tajemnicę obrończą. Prokuratura Krajowa uznała, że do tego nie doszło. O 5% wzrosło zainteresowanie studiowaniem w tym roku akademickim w porównaniu z rokiem ubiegłym, tak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najczęściej wybieranym kierunkiem studiów w tym roku była psychologia, na drugim jest informatyka, na trzecim kierunek lekarski. Po ponad 2 latach od katastrofy ekologicznej w Odrze zakończyła się akcja Odrodzenie. Do rzeki trafiło 1,5 miliona nowych ryb. Ma to odnowić populację przetrzebioną przez toksyny złotej algi. Środki zostały przeznaczone na wyhodowanie nowego na rybku gatunków, które najbardziej ucierpiały w katastrofie, czyli szczupaka, sandacza, brzany i certa. W nocy szykuje się zachmurzenie duże i całkowite. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy ma wynieść od 1 do 3 stopni Celsjusza, a jeszcze chłodniej ma być w dolinach podgórskich, tam nawet do minus 6 stopni. A jutro zachmurzenie ma być duże, na zachodzie, w centrum i południu większe przejaśnienia i lokalnie rozpogodzenia. Rano miejscami mogą nam przeszkadzać na drogach mgły. Na północy i wschodzie będzie padać mrzawka. Temperatura maksymalna ma wynieść od plus 4 do plus 8 stopni Celsjusza w ciągu dnia jutro. Cieplej będzie na południu i w rejonach podgórskich nawet od 10 do 13 stopni Celsjusza. A to Love It or Leave It. Asaf Avidan w programie Trzecim Polskiego Radia. Long are the days when you're turning away from the reasons you struggle. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung. Hard as the floor as the waves found the shore of your womb. Roll up your sleeve, it's hard to believe, but it's yours. Love it, I leave. Love it, I leave it. 21,5 minuty do godziny 18. Ponad 4,5 miliona uczniów z prawie 22 tysięcy szkół w całym kraju punktualnie o 11.11 odśpiewało hymn Polski. To w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła do Hymnu. Akcja odbyła się po raz siódmy, a jedną z placówek, która włączyła się we wspólne śpiewanie, jest Szkoła Podstawowa nr 185 w Warszawie. Baczność do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, to nam obca przemogiła, skarbą obierzemy. Polska niepodległość odzyskała. A co było wcześniej, zanim ją odzyskała? Nie było na mapie i w ogóle nie istniało jakby. Musieliśmy mówić w innym języku. To, co nam zabalimy, im odbierzemy. Będziemy walczyć. Akcję zapoczątkowano w 2018 roku z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. A za niecałe 4 minuty w Pulsie Trójki porozmawiamy o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości oraz o atrakcjach, jakie czekają na nas 11 listopada. Za 17 minut będzie godzina 18. W studiu Paweł Turski i jego gość. Puls Trójki. A drugi gość połączył się z nami zdalnie. Dzień dobry. Zbliża się Narodowe Święto Niepodległości i o odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości oraz o tym, co czeka na państwa 11 listopada, porozmawiamy w dzisiejszym Pulsie Trójki. Jest wraz z nami profesor Grzegorz Nowik, zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum imienia Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie. No, ciemno za oknami, ale się mówi, że po 18 dobry wieczór. Taką gdzieś kiedyś słyszałem teorię. W takim razie dzień dobry. I jest też pan wraz z nami, Wojciech Kalwat z Muzeum Historii Polski, szef festiwalu Niepodległa na krakowskim Przedmieściu. Dzień dobry. Właśnie, zbliża się Narodowe Święto Niepodległości, a 106 lat temu dokładnie, 8 listopada, Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali zwolnieni z twierdzy w Magdeburgu. No i to może być przyczynek do naszej rozmowy, bowiem Polska odzyskała niepodległość, ale przez wiele lat, w sumie po dziś dzień, zmaga się z konsekwencjami, jakimi były zabory. Do dzisiaj się mówi, że widać zabory, chociażby patrząc na kolejową mapę Polski. No to od pana profesora Grzegorza Nowika rozpocznijmy. No właśnie, bo już w sumie z trudności tego, jak będzie ciężko spoić ze sobą państwo polskie w 1918 roku oraz później, było widać już podczas drogi marszałka, późniejszego marszałka Piłsudskiego z Magdeburga przez Berlin do Warszawy. No właśnie, jak wracał. Nie było linii kolejowej łączącej Poznań z Warszawą, tak samo jak nie było linii kolejowej łączącej Kraków z Warszawą. Większe centra w poszczególnych zaborach były połączone ze stolicami metropolii imperiów zaborczych i zastanawialiśmy się długi czas, jak wracał Piłsudski do Warszawy. W zasadzie kongresówka miała dwa połączenia, można powiedzieć trzy nawet, z Rzeszą niemiecką, z cesarstwem niemieckim. I Józef Piłsudski na pewno nie wracał przez Działdowo od północy. Nie wracał również przez Ostrów Wielkopolski i Kalisz tą drogą. Natomiast z Berlina jechał w kierunku na Bydgoszcz, a stamtąd przez Aleksandrów Kujawski i to przejście graniczne pod Aleksandrowem Kujawskim, następnie przez Skierniewice do Warszawy. Linii z Warszawy przez Kutno do Poznania jeszcze w tym czasie nie było. Już jedną zagadkę mamy rozwiązaną, ale jak wiadomo, marszałek, późniejszy oczywiście marszałek, przejeżdżając przez zabór pruski i zabór rosyjski, zauważył to, co wszyscy później zauważyli, czyli różnice poziomu urbanizacji, uprzemysłowienia, stan oświaty, no to może trochę później, to może wynikło w 1921 roku ze spisu powszechnego, czy skład etniczny mieszkańców. To tak się zastanawiam, jak to jest możliwe, że w ogóle później udało się na nowo posklejać Polskę. Co było kluczem, no właśnie, do tego? Ale najpierw powiedzmy może chwilę o tych różnicach. Ja nie będę się szczegółowo rozwodził, ale pomyślmy sobie, że odrodzona Rzeczypospolita w ciągu tych pierwszych kilku lat istnienia zmagała się z największymi problemami, jakie mogą istnieć. Przede wszystkim nie było jednolitej waluty, nie było banku centralnego. Kilka systemów prawnych, osobny oczywiście w kongresówce, osobny w zaborze pruskim, ale osobny na Śląsku Cieszyńskim, osobny na tak zwanych ziemiach zabranych, czyli na wschód od kongresówki, osobny system prawny w Galicji, inna administracja, odmienny system miar i wag. O ile zabór pruski już przyjął system miar i wag z Sewr, były kilometry, kilogramy, etc., o tyle w zaborze rosyjskim zupełnie inny system miar i wag. Ten urząd główny miar i wag powołał dopiero dekretem Józef Piłsudski. Tam się mierzyło wtedy jeszcze w wiorstach, a więc inna skala map i inne przeliczenia odległości. Jak wojsko może funkcjonować, skoro ma mapy różnych systemów, no tak, które się nie dają... Tych problemów było dużo. Jest tutaj u nas w studiu przy Myśliwieckiej jeszcze pan Wojciech Kalwat, więc chcemy oddać głos. Panie Wojciechu, jak szybko się udało później tę Polskę posklejać w takim razie? Ona w 1939 roku już była posklejana wystarczająco, czy może po dziś dzień nie jest posklejana? No bo tak jak mówiłem wcześniej, jak się popatrzy na chociażby mapę kolejową Polski, to bez problemu można powiedzieć, widać zabory. Widać oczywiście, ale to właśnie kiedy się udało i jak szybko. Bardzo szybko i zarazem bardzo wolno i tak naprawdę ten podział trwa do dnia dzisiejszego. Szybko, ponieważ stworzono państwo improwizowane i jak pan profesor zaczął od waluty, no to powiedzmy, w tym roku obchodzimy stulecie wprowadzania polskiego złotego, ale to był rok 1924. Na ziemiach polskich obiegało wiele walut. I trzeba było wybrać jakąś, którą trzeba było płacić. I wybrano niemiecką markę polską. Niemiecką, ponieważ to okupant niemiecki wprowadził taką walutę i tą walutą się posługiwaliśmy przez właśnie kilka lat. Traktowano tą walutę jako walutę pomostową. I na przykładzie tej marki polskiej widać, jak to państwo się cementuje. Otóż mamy niemiecki pieniądz de facto, którym płacimy. Później on się staje no, polskim, no bo polski rząd, polskie władze go produkują i produkują go w ilościach zatrważająco wielkich. Czyli na początku inflacja, która pomaga nam odbudować powojenne zniszczenie. Ta inflacja pomaga również finansować, czy ten pieniądz, bo to jest pieniądz kredytowy, pomaga finansować wojnę z bolszewikami chociażby. I następnie hiperinflacja, czyli wszystko się rozsypuje i konieczność tej waluty, no i reformy walutowej mamy. Polski złoty, bardzo silna waluta, która nastała w 24 roku i później była przez kolejne pokolenia, zwłaszcza w PRL-u, no pokazywana jako wzorcowy pieniądz, bo on był ze srebra, czasem ze złota, coś miał jakąś wartość. A więc na tej przykładzie waluty pokazujemy tutaj, czy teraz ja mówię o tym, jak trudno było dojść do scalenia jednego systemu finansowego, walutowego. A więc te zmiany przechodziły stopniowo. To nie jest tak, że nagle ustanowiono jeden system oświatowy, wprowadzono takie same prawo, przecież prace nad kodeksami chociażby trwały do 1939 roku, a część... Nawet do lat 50. Tak, prawda, tak. Scalano te elementy. A niektóre przepisy do dzisiaj obowiązują, prawo wekslowe chociażby. Ale też oczywiście czymś, co spoiło dość szybko Polaków z różnych zaborów, była kultura. To może o tej kulturalnej części 11 dnia listopada porozmawiajmy teraz. Myślę teraz o panu profesorze Grzegorzu Nowiku. No co udało wam się tam przygotować? Króciutko, naprawdę w minutę. Jeśli chodzi o muzeum, zapraszamy serdecznie. Będą i konferencje, i pokazy wojskowe. Będzie można porozmawiać o żołnierzach niepodległości. Będzie można tego dnia bezpłatnie zobaczyć i muzeum, i dworek, czyli wystawę główną w nowoczesnym gmachu oraz zrekonstruowany dworek marszałka Piłsudskiego. Będziemy śpiewali pieśni żołnierskie, pieśni niepodległej wieczorem przy ognisku 10 listopada, więc w dniu powrotu Józefa Piłsudskiego do Sulejówka. Każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego pradziadek albo dziadek był żołnierzem walczącym o niepodległość, począwszy od legionistów, czy też nawet zginął w wojnie z bolszewicką Rosją. Muzeum przygotowało pełen program dla chętnych odwiedzenia go i prosimy o rzut oka na stronę internetową. Będzie na pewno dla każdego coś interesującego. Też interesujące rzeczy przygotowało Muzeum Historii Polski. Pan Wojciech Kalwat w takim razie niech o nich opowie, chociażby o festiwalu na krakowskim przedmieściu Festiwalu Niepodległa. Ale najpierw zacznę od akcji Niepodległa do hymnu, czyli ogólnopolskiej akcji. Opowiadaliśmy o niej. Właśnie, zachęcające do śpiewania hymnu, więc przechodzę do festiwalu. Muzeum Historii Polski organizuje dwa duże i więcej, bardzo duże wydarzenia. Pierwsze to jest festiwal Niepodległa na krakowskim przedmieściu. I co tam będzie? Urządzamy trzy sceny. Pierwsza scena na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego i będzie to scena gwiazd, gdzie będzie śpiewał, grał kwiat polskiej sceny muzycznej. Oskar Cymst, czyli dla młodego odbiorcy, Natalia Przybysz, no myślę, że artystka, której zbytnio nie trzeba przedstawiać i wreszcie paktofonika. Ci, którzy wolą inne rytmy, zapraszamy na dziedziniec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tam będziemy grali, śpiewali na ludowo, ale na ludowo bardzo mocno, bardzo fajnie i jeżeli ktoś z państwa tam przyjdzie, to nie tylko będzie musiał śpiewać z nami, ale także ruszy w taneczny pląs, bo tam po prostu uczą tańców ludowych. Jest to przednia zabawa. I wreszcie dziedziniec Akademii Sztuk Pięknych to jest strefa dla dzieci. I będą tam przedstawienia teatralne, będą spotkania z twórcami książki dziecięcej, będą warsztaty, animacje. No na przykład będzie można siąść, narysować zdjęcie, a następnie to zdjęcie zanimować przy pomocy sztucznej inteligencji. A oczywiście też można odwiedzić muzeum. Tak, oczywiście. Idąc muzeum, przebierzamy krakowskie przedmieście, gdzie są parady samochodów, pojazdów zabytkowych i zmierzamy do Cytadeli. Specjalnymi autobusami, które będą zorganizowane na Cytadelę. A na Cytadeli mamy koncert Wspólna Niepodległa, którą ten koncert robimy wspólnie z Muzeum Wojska Polskiego, z naszym partnerem na Cytadeli i miastem stołecznym Warszawę. I wreszcie przystanek, 19 przystanek Niepodległość, gdzie będą animacje różnego rodzaju i bezpłatna możliwość zwiedzenia wystawy 1025 Narodziny Królestwa, czyli opowiadamy o tym, że 1000 lat temu polski król, znaczy polski władca nałożył 999 jeszcze. Kończymy Puls Trójki. Byli wraz z nami profesor Grzegorz Nowik, zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum imienia Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Wojciech Kalwat z Muzeum Historii Polski, szef Festiwalu Niepodległa na krakowskim Przedmieściu. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmawiał z nimi Paweł Turski. Również dziękuję. Ona mówi, że wie mnie otwierać starych drzwi. Nie obchodzą jej utarte ścieżki nowe odkrywa. Włosy łamie wiatr, ją porywa. Daje sobie czas. Ona mówi, że musi dalej iść. Nie rozwinie się nic tu wcale. Czy tu jest tyle tu? Nie musi już oszczędzać słów. Ona mówi, że musi dalej iść. Nie da rady biec. Kiedy masz przed sobą ścianę, nie powalisz jej. Choćbyś góry zdobyła gorzka, to chwila. Przecież wiesz, bo ty tam byłaś, to mija. Daj sobie czas. Ona mówi, że musi dalej. Rozwinie się nic tu wcale. Czy tu jest tyle tu? Nie musi już oszczędzać słów. Ona mówi, że musi dalej iść. Autopromocja. Przeżyć z Polską prawie 100 lat i dowiedzieć się, że historia tak niewiele nas uczy. O tym napisałem to słuchowisko. Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Marcina Trońskiego Niepodległość według Ludwika B. W roli tytułowej obsadziłem Stanisława Brudnego, prawie równolatka naszego bohatera. Mówi się Bóg, honor, ojczyzna. A gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Na scenie Teatralnej Trójki w sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja.